biletu. Szczegóły na www.intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Mężczyzna, który strzelał w pobliżu parlamentu w Ottawie, nie żyje. Prawdopodobnie napastników było więcej, szuka ich policja. PiS złożył wniosek o odwołanie marszałka Sejmu w sprawie słynnego wywiadu Radosława Sikorskiego. Głos zabrał też prezydent. Są z tego powodu straty. Na szczęście nie są to straty w obszarze polskiej polityki zagranicznej. 8 lat więzienia za śmiertelne potrącenie na pasach dwóch dziesięciolatków. Sąd Najwyższy odrzucił kasację w procesie Karoliny Z. Żołnierz ranny podczas strzelaniny w Ottawie nie żyje, a w budynku parlamentu policja zastrzeliła uzbrojonego mężczyznę. Takie informacje przed chwilą podały miejscowe władze. Poszukiwany jest jeszcze co najmniej jeden napastnik. Więcej szczegółów zna Marek Wałkuski. Mężczyzna ze strzelbą pojawił się obok Narodowego Pomnika Wojen i oddał 3 strzały do pełniącego wartę żołnierza. Następnie ruszył w kierunku siedziby parlamentu, który znajduje się niespełna 200 metrów dalej. Tam zmusił kierowcę samochodu, by wysiadł z auta i podjechał pod główne wejście. Napastnikowi udało się wkroczyć do budynku. Według świadków padło tam co najmniej kilkanaście strzałów. Parlament został otoczony przez policję. Wszystkim, którzy znajdowali się w środku, nakazano położyć się na podłodze i pozostać na miejscu. Premier Stephen Harper, który przebywał w parlamencie, został ewakuowany. Kanadyjska telewizja CBC informuje, że napastników mogło być 2 albo 3. Jeden z nich został zastrzelony przez policjantów. Centrum Ottawy jest zablokowane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kłopotów Radosława Sikorskiego ciąg dalszy. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu. Powodem jest słynny już wywiad, którego były szef dyplomacji udzielił amerykańskiemu portalowi Politico i w którym mówił, że w 2008 roku podczas spotkania w Moskwie Władimir Putin proponował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy. I choć już wczoraj się z tych słów wycofał, opozycja zdania nie zmieniła. Małgorzata Naukowicz. Głos w sprawie zabrał prezydent. Źle się stało, powiedział Bronisław Komorowski po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym rozmawiano o wypowiedzi Sikorskiego. Są z tego powodu straty. Na szczęście nie są to straty w obszarze polskiej polityki zagranicznej, no bo to jest wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych, a nie aktualnego. Na dodatek jeszcze wycofana, prawda? Więc dla mnie jest ważne to, żeby nie pogłębiać dzisiaj, nie pogłębiać strat. Szef klubu PO Rafał Grupiński nie widzi powodu, by Sikorskiego odwoływać z funkcji marszałka Sejmu. Dodał, że na tej chwili ile jego wyjaśnienia są wystarczające. Każdemu może się zdarzyć błąd, nawet poważny. Myślę, mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni błąd pana Radosława Sikorskiego jako marszałka Sejmu. Zalecam panu marszałkowi Sikorskiemu, żeby jednak pojechał do swojego dworku, zatrzymał się w nim na dłużej, nawet na 2-3 tygodnie, po prostu odpoczął. Szef klubu PSL Jan Bury dodał, że pytania, jak zachowają się ludowcy podczas głosowania nad odwołaniem Radosława Sikorskiego z funkcji, są przedwczesne. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie ma tolerancji dla wypadków drogowych popełnianych pod wpływem narkotyków. Sąd Najwyższy odrzucił kasację w sprawie Karoliny Z, skazanej na 8 lat więzienia za śmiertelne potrącenie na pasach dwóch dziesięciolatków. Do wypadku doszło w 2012 roku w rejonie Bielsko-Białej. 20-letnia wówczas Karolina Z, pędząc z prędkością prawie 100 km na godzinę, wjechała w prawidłowo przechodzących przez jezdnię Konrada i Patryka, którzy wracali ze szkoły. Jeden z chłopców zginął na miejscu, drugi zmarł po kilku godzinach w szpitalu. Rafał Malarski, sędzia Sądu Najwyższego, ogłaszając postanowienie, nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Sąd Najwyższy oddala kasację jako oczywiście bezzasadną. Sąd Najwyższy nie przychylił się do żadnej z uwag obrony. Dariusz Kućka, ojciec jednej z ofiar, powiedział po ogłoszeniu wyroku, że oczekiwał właśnie takiej decyzji Sądu Najwyższego. Sędzia teraz powiedział bardzo trafnie na mowie końcowej, że rodzice wszystko by oddali, żeby zobaczyć dzieci po 8 latach, jak wracają ze szkoły. Potwierdzili to wszystko, że dzieci nie były winne tego, żeśmy oczekiwali. Karolina Z od początku przyznawała, że brała narkotyk, ale twierdziła, że chłopcy wyszli na jezdnię nagle, a ją oślepiło słońce. Bielski Sąd Rejonowy nie dał wiary tym zeznaniom i skazał ją na 8 lat więzienia. Nakazano jej także wypłacić finansowe zadośćuczynienie rodzinom ofiar. Karolina Z ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. A dziś szczeciński sąd na 12,5 roku więzienia skazał sprawcę wypadku w Kamieniu Pomorskim. Mężczyzna, który zabił w wypadku 6 osób, w tym dziecko, nie tylko był pod wpływem narkotyków, był też pijany. A więcej na temat tego wyroku zapraszamy do Trójki. Robert Lewandowski na audiencji w Watykanie, nie sam, w towarzystwie kolegów z Bayernu Monachium. Przed audiencją generalną na placu Świętego Piotra papież Franciszek przyjął niemiecką drużynę, gratulując piłkarzom wtorkowego wysokiego zwycięstwa nad Romą. Drużyna z Monachium wygrała z Włochami 7-1.

Skinny Dog to tytuł płyty tygodnia. Carly Heads, Love Again. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Mam także zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nie na dziś, na dziś o 19:00 gala wręczenia Mateuszy i tutaj wszystkie miejsca już zajęte. Mam zaproszenie na niedzielę. W naszym studiu wystąpi grupa Skalpel. W niedzielę o 25:00. Skalpel w Trójce. Są miejsca, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. 13 minut po 18:00. Już za chwilę reportaż. A dziś reportaż w stylu Teatr Zielone Oko. Chicago Now. Tu trójka, 18 minut po 18. Reportaż w trójce. Mieszkańcy pewnej wsi na Lubelszczyźnie coraz bardziej się boją. Czują się bezradni i nie wiedzą, co może przynieść im przyszłość. Nie wierzą też, że ktoś jest w stanie im pomóc. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Moniki Malec. Tego się nie da zobaczyć. Pani zobaczy, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, o, proszę, o, proszę bardzo, o, tu nic nie ma, o, to przygniecione, to proszę bardzo, o, proszę bardzo. Tak, to są takie kręgi i to głównie w środku pola. Tak, żeby nie bardzo szybko zauważyć, bo z brzegu nie ma uszkodzonego, tylko jest 5-8 metrów od brzegu, dopiero w środku pola po prostu. Śladka u ślada. Darń zerwana na głębokość 80 cm. Porozrzucona w trawie. Były ślady i duże, różne. Tak, ślady zębów. Tego się nie da zobaczyć. Jak księżyc był, to ich widziałem, a jak księżyca nie było, była ciemna noc, no to tego się nie da zobaczyć. Bo to co, to nikt nie pójdzie na pole, to możecie rozszarpać przecież. To jest strach. Tutaj mamy do czynienia akurat z takim troszeczkę połączeniem strachu i lęku. Odbieramy jakieś bodźce, czujemy zagrożenie, ale bardzo często wyobraźnia powoduje, że zaczynamy bać się więcej. Tutaj takim dobrym przykładem jest lęk u dzieci, które nie wiedzą, bardzo często nie znają życia, nie wiedzą, z czym dane zagrożenie może się wiązać, i wtedy w nocy, gdy zamkną oczy, wyobraźnia pracuje i nagle okazuje się, że coś, co było bardziej błahe, coś, co w dzień jeszcze powodowało niewielki lęk, w nocy narasta. Tylko widziałem to, co zrobiły w nocy. Tylko ślady wyryte. Co parę metrów. I to nie jednej nocy. I to nie jednej nocy, bo one w nocy przychodzą, w dzień nie przychodzą. Teraz robię się coraz bardziej bezczelne. To jest rozwydrzone bydle, że lepiej nie wchodzi w drogę. A nie ma szans ucieczki. Tak blisko to aż ich nie widzieliśmy, nie? Po prostu. I tym bardziej, że jest noc. Jak ono w ruchu jeszcze ucieka. Nie boję się niczego. Pod budynki podchodzę, niedługo na podwórka prawdopodobnie wejdą. Karygodne. Już jak przyszły pod sam dom, już tutaj pod okno, no to mówię, niedługo będą pukać przez okno i pytać się, co ja robię, no to, bo to już jest... My się nie obronimy przed nimi. My nie mamy nic. A żyć potrzeba. No bałem się, no bo jakby tu weszły na podwórko, jakby tam coś, obora się otworzyła czy coś, to jakby wpadły, to też by takie tam strady zwierzynę wypłoszyły. To i w domu tam się różne dzieją cuda z krowami, z ciągnikami. Normalnie o tutaj piesy w klatce szczekają, a o tu się nic nie odstraszać. Normalnie nic. A przecież ja nie wejdę, w pomnie rozszarpię. I po co mi to potrzebne, kalekę ze mnie zrobię? Będą jeszcze jakieś problemy. Co to jest strach, co to jest lęk? My często potocznie używamy zamiennie tych dwóch określeń, natomiast nie jest to do końca tak. Strach przede wszystkim jest wtedy, kiedy wiemy, czego się boimy. Czyli jeżeli wychodzi na nas przestępca gdzieś w ulicy, albo wiemy, że boimy się jakichś konkretnych zdarzeń, w przypadku strachu, no on jest o wiele bardziej jakby łatwy i do zniesienia, i do pokonania, ponieważ wystarczy usunąć przyczynę, którą znamy, i wtedy wydaje się, że już wszystko będzie dobrze. Mogą przyjść o 10, o 22, mogą przyjść o 3 nad ranem, kiedy im się zechce. To jest nierówna walka, trudna walka. Trzeba by spać na polu, pilnować. Porozstawiałem takie patyki z zapachem. Znaczy to się bierze tamponiki z jakiegoś materiału, najlepiej lniany, bawełna, bo to najlepiej nasiąka. I to po 5-8 kropel na to się sączyło. I to trzeba było powtarzać co 4-5 dni. To miało odstraszać, ale skutków wielkich nie przynosiło. I to tak wchodziło w skórę, że później ręce dwa dni trzeba było dobrze myć, żeby przestało to czuć. Kobiety mają bardziej wyczulony węch. Tak samo trzeba było osobno spać, bo to na odległość śmierdziało. Pukawkę miałem taką specjalną, żeby ich odstraszać w nocy, ale to nie... Może jedną noc, może dwie, to może coś tam dawało radę, a później to wcale się nie bały. To jakby z armaty coraz pyk, pyk strzelało. Co 10 minut, co 15, co pół godziny. I się ustawiałem. Mówili, że za nisko, jak stoi na ziemi, to podnosiłem ją na metr, potem na półtora metra. Co 3 godziny, co 4 trzeba było wstać w nocy, no i przestawić ją. Latarkę se brałem, albo tam ciągnikiem se podjechałem, jak dalej trochę ją przestawiam, to ciągnikiem se podjechałem na światłach w ciągniku. To się nie bałem, nie chodziłem z tym po polu, tylko przy miedzy i przy swoim polu stawiałem, tak żeby nie wejść tam gdzieś, bo strach było to wchodzić w to pole. Bo liczyłem, że pukawka jak będzie tu strzelała, to będzie dobrze, że uratuje se koło domu przynajmniej. Przewlekły lęk, długotrwający, może doprowadzić do różnego rodzaju zmian somatycznych, takich jak chociażby wrzody na żołądku, czy potliwość, czy drżenie rąk, czy ograniczenie pola świadomości, czy nieumiejętność koncentracji, czy niemożliwość koncentracji uwagi. Paraliż to, że człowiek nie jest w stanie się poruszać, nie jest w stanie nic robić, ponieważ nie jest często w stanie się skoncentrować, więc nie jest w stanie wykonywać pracy. Wiąże się z takimi nastrojami depresyjnymi. Bardzo często jest mechanizmem jakiejś formy nerwicy. Bolesław Prus był w Nałęczowie 28 razy. Leczył się tam z agorafobii, czyli IR. Skądś usłyszałem, że one nie lubią dźwięku. One chcą mieć spokój. No i to postawiłem radio. Przewodu dokupiłem gdzieś około 150 metrów. I podmanczałem to. To znaczy na grubszym drążku powiesiłem radio, osłoniłem workiem foliowym, żeby w razie deszczu nie napadało do radia. I włączałem o tej 8:10 radio na cały regulator. Głównie muzyka rozrywkowa, nasza obecna. Co to trudno wytrzymać na uszy. No ale po prostu głos no wrzaskliwo. Bo jest taki gatunek muzyki, nie wiem jak ona się nazywa. To jest spokojniejsza, bardzo ładna muzyka. Może by się zasłuchały i nie jadły, nie wiem. Jak oni to robią, że on tak to wszystko ładnie tak zjedzą i bez żadnego, ale to dokładnie jedzą. To takie, że w jednym miejscu mi zostawiły może 4 kroki od płota na hektarze. Hektar, półtora to robiły to przez noc. Po prostu nie wiem jaki instynkt mają czy coś, bo tam skończyły, przyszły tutaj. Nie ma wypoczynku, nie ma nic, bo jak człowiek normalnie pójdzie o 22 spać, do 6 rano, no to zamknie te oczy i sobie śpi, a tutaj nie ma snu, bo to cały czas jest tylko ten stres i to wszystko. Połączenie lęku, czy jakby ta domieszka lęku tutaj bardziej polega na tym, że ci ludzie nie bardzo wiedzą, co będzie później. Nie są w stanie być może sobie wyobrazić, nie mają konkretnych pomysłów na to, co będzie dalej. I tu już zaczyna włączać się wyobraźnia i wyobraźnia produkuje negatywne myśli. To, że nie będą w stanie się wyżywić, to, że czasy przyjdą jeszcze gorsze, prawda? I tutaj jakby takie nastroje depresyjne połączone właśnie z tą szalejącą wyobraźnią, z tym, co się dzieje, powoduje, że staje się zasadne powiedzenie, iż strach ma wielkie oczy. No jak się przebudziłem raz, to gdzieś koło 2:30, no księżyc był. Wstałem, patrzę się, a oni sobie koło domu ryją sobie regalnie. I drę się do nich, co wy to robita? A żona się pyta, na kogo tam się drzesz? Bo okno było otwarte. A ja mówię, na dziki, bo ja myślałem, że ktoś pod bramą jest i ty się na niego tu drzesz. Myśliwy ze 3 lata temu strzelił dzika, gdzieś o wadze około 80 kg. W żołądku miał około 3-4 kg nasion kukurydzy. Tym można obsiać gdzieś około 0,1 hektara. Także jeden dzik załatwił 10 arów zasiewu kukurydzy. Jeden, a jak przyszło ich 5? Cała moja praca tegoroczna to tak summa summarum to poszła na marne. No, oni nas zniszczą, te zwierzęta. Niszczą nasze uprawy, nasz dorobek życia. A myśliwi sobie, nie wiem, może śpią, może co? Teraz okresu ochronnego nie ma, ambony mają wszystko. Ja to nie widziałem myśliwych, dzwoniłem do nich już 2 tygodnie z tą łąką, co mi zryły. Też jest noc ciemno i jest ryzyko tego strzału, bo ktoś może jak przyjść akurat na kolby i zbierać. Ja jakbym ja komuś coś zrobił, to by wiedzieli jak ze mnie to odzyskać te pieniądze. On by tam za 50 zł przyjdzie komornik i odzyska. A ja za tyle tysięcy i nic nie mogę odzyskać. To 3 worki kukurydzy na tyle hektarów i to paliwo i to wszystko poszło na marne. Czuję bezradność. Strach gospodarować dalej. Bo one i zboża zaczynają niszczyć. Ziemniaki, jak znajdzie duża wata, a łąkę zryją, no gospodarz człowiek. No i nie wiem, ja umniejszyłem stada, umniejszyłem krów, umniejszyłem tych cielon, bo no co ja będę im dawał jeść? Jak głodować zwierzynę, to zaraz przyjadą z ochrony środowiska i mnie znów będę miał problemy, że głoduję zwierzynę. Gospodarujemy w zgodzie z przyrodą, ale to po prostu przerasta już wszystko. Już nie umiemy tego pogodzić. Głowa mnie boli od tego wszystkiego. I chodzi o lęk przed przyszłością. Był to reportaż Moniki Malec z Polskiego Radia w Lublinie pod tytułem Tego się nie da zobaczyć. Tu Trójka. Jeszcze jedna informacja z serii. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo trwa mecz w Lidze Europejskiej. Legia Warszawa na wyjeździe w Charkowie gra z Metalistem i prowadzi dopiero co 28 minuta. Andrzej Duda 1-0 dla Legii. To Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zamach w stolicy Egiptu, Kairze. Przed tamtejszym uniwersytetem wybuchła bomba. Rannych zostało 10 osób, w tym 6 policjantów i 4 cywili. Funkcjonariusze otoczyli miejsce zdarzenia. W kwietniu w tej samej okolicy doszło do zamachu, w którym zginął generał policji. Odpowiedzialność za to wzięli wówczas na siebie islamscy rebelianci. W Egipcie dochodzi do ataków na żołnierzy i policjantów od czasu, gdy wojsko odsunęło od władzy prezydenta Muhammada Mursiego. Odpowiedzialni za organizowanie ataków są jego zwolennicy wywodzący się z bractwa muzułmańskiego. Starcia francuskiej policji z imigrantami w Calais. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, aby powstrzymać kilkuset uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy chcieli wedrzeć się na ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. Policjanci przeszukali następne tiry, aby sprawdzić, czy nikt się w nich nie ukrywa. Drogi dojazdowe do francuskiego portu były zablokowane przez godzinę. To drugi taki incydent w ostatnim tygodniu. Prezydent Turcji skrytykował Stany Zjednoczone za zrzucenie broni i amunicji siłom kurdyjskim walczącym z dżihadystami w syryjskim mieście Kobani. Według Recep'a Erdoğana było to złe, ponieważ część sprzętu zamiast do Kurdów trafiła do islamistów. 2 dni temu dowództwo amerykańskiej armii ujawniło, że samoloty transportowe zrzuciły zaopatrzenie, broń, amunicję i leki. Operacje przeprowadziły 3 maszyny, a wszystkie bezpiecznie wróciły do bazy. Zaczyna się sezon zachorowań na grypę. Wirus będzie w natarciu do marca. Co roku atakuje około 3 milionów Polaków. Jak nie dać się grypie, radzi profesor Lidia Brydak z Państwowego Zakładu Higieny. Szczepienia i jeszcze raz szczepienia. Obecnie szczepionkami, jakie znajdują się na polskim rynku, możemy i należy szczepić już od 6 miesiąca życia powiek nieokreślony. To znaczy, że możemy nawet szczepić osoby, które przeżyły 100 lat. Według Zakładu Higieny na grypę szczepi się niecałe 4% Polaków. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W

Charkowie. Bardzo dobrze wszystko na razie się układa dla Legii, która walczy z Metalistem w Lidze Europejskiej. 37 minuta, Legia wciąż prowadzi 1-0 po bramce Andrzeja Dudy, ale ten mecz raczej takim wynikiem się nie zakończy, jako że obie drużyny bardzo pracują, tyle że Ukraińcom trochę puszczają nerwy i w ciągu kilku minut po tej straconej bramce, w ciągu kilku minut bardzo szybko zdobyli dwie żółte kartki. To Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 12,5 roku więzienia plus dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taką karę wymierzył szczeciński sąd sprawcy wypadku w Kamieniu Pomorskim. Samochód prowadzony w Nowy Rok przez Mateusza S. wypadł z drogi i wjechał w grupę ludzi. Zginęło 5 dorosłych osób i jedno dziecko, a dwójka kolejnych dzieci trafiła do szpitala. Karniści nie mają wątpliwości, że to sprawiedliwy wyrok. Rodzina ofiar nie przyjmuje go jednak do wiadomości i zapowiada apelację. O szczegółach Ksenia Maćczak. Wypadek w Kamieniu Pomorskim spowodował lawinę propozycji zmian w kodeksie karnym od zaostrzenia przepisów po konfiskaty samochodów. Do tego stopnia, że głos zabrał sam dziś już były premier Donald Tusk. Z całą pewnością ilość tak zwanych zawiasów, czyli wyroków w zawieszeniu, powoduje, że część na pewno tych, którzy decydują się na jazdę w stanie nietrzeźwym, może sobie lekceważyć tę karę, więc nieuchronność kary musi być zdecydowanie większa. Ale po odczytaniu wyroku dla sprawcy wypadku z Kamienia Pomorskiego prawnicy nie mają wątpliwości, że zmiana przepisów nie jest potrzebna. To dlatego, że Mateusz S. usłyszał jeden z najsurowszych wyroków, jakie zapadły dotychczas przed polskimi sądami. Orzekał wobec Mateusza S. karę łączną 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Odczytywał sędzia Artur Karnacewicz i to właśnie ta ostatnia część wyroku pokazuje, jak surowy może być wymiar sprawiedliwości, mówi adwokat specjalizujący się w kodeksie prawa o ruchu drogowym Tadeusz Wolfowicz. Kara zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest karą eliminacyjną, dlatego że nasz kodeks karny nie zna żadnego mechanizmu prawnego, który mógłby umożliwić takiemu kierowcy w przyszłości uzyskanie prawa jazdy. A co do samej kary pozbawienia wolności, tutaj też prawnicy nie mają wątpliwości, że sąd zastosował jedną z najbardziej surowych możliwości. Na pytanie, dlaczego zatem Mateusz S. usłyszał karę 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a nie 15 lat, jak chciał prokurator, inny adwokat Marcin Mamiński odpowiada tak. Sprawca, wsiadając za kierownicę samochodu, nie przewidywał skutków swojego działania, choć teoretycznie mógł i powinien to przewidywać. W związku z tym ten stopień winy powoduje, że zakres odpowiedzialności karnej jest łagodniejszy. I na tym stanowisku stanął sąd wbrew opinii prokuratora. Ale z drugiej strony Mateusz S. skazany na 12,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku będzie mógł się ubiegać o warunkowe, przedterminowe wyjście na wolność po odbyciu 10 lat kary. To w przypadku takiego orzeczenia też rzadko spotykane, dodaje mecenas Tadeusz Wolfowicz. Ja nie przypominam sobie sprawy karnej, której zapadły podobne rozstrzygnięcia. Jednak zdaniem prawnika, który występuje jako obrońca w podobnych sprawach Pawła Osika, sąd w żadnym przypadku nie powinien nigdy zabierać nadziei. Jemu trzeba dać czas na poprawę i on musi mieć też nadzieję, jaka go będzie trzymać w dobrej kondycji w trakcie odbywania tej kary. Ale rodzina ofiar tragedii nawet nie chce myśleć, że kiedyś Mateusz S. wyjdzie na wolność. Dla nich nie ma sprawiedliwej kary. Troszeczkę to wszystko wygląda śmiesznie, bo gdyby ten pan nie był pod wpływem narkotyków i nie byłby pijany i po nich wszystkich przyjechał, to co by sędzia wtedy powiedział? Powiedział, a nieszczęśliwy przypadek, a jakiś malutki wypadek, a przejechał. Przecież to nie są zwierzęta, to są ludzie. Dlatego prokurator już zapowiedział apelację. Adwokat podejmie decyzję po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Choć w tej sprawie na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt, podsumowuje Paweł Osik. Ta sprawa powinna być właściwie wzorcem dla sądów karnych orzekających w innych sprawach. To, że można skoncentrować materiał dowodowy, wyznaczyć, z góry usiąść, zastanowić się, jak chcemy sprawę przeprowadzić. I oby nie była to ostatnia kara orzeczona w tak krótkim czasie. Sprawą wyroku dla kierowcy z Kamienia Pomorskiego zajęła się Ksenia Maćczak. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut godzina 19 już za chwilę w studiu Wiktor Legowicz i jego goście Ekonomia, a w meczu Legia Metalist 3-0 prawie, no bo liczę akcję, a nominalnie 1-0 dla Legii. Yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved myself to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good and it seems that we'll stand the test of time. You know never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... Program trzeci, za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, jak sobie radzi nasz przemysł? Unia Owocowa pomoże sadownikom. A zatem zaczynamy. Naszym gościem jest ekonomista Paweł Satalecki. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I dane Głównego Urzędu Statystycznego z dziś. Ogólny klimat, panie Pawle, koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku oceniany jest korzystnie. Optymistyczna wiadomość? Tak, optymistyczna z punktu widzenia przedsiębiorców, bo przypomnijmy, że to badanie GUS-u polega na odpytywaniu naszych przedsiębiorców i pytaniu ich, jak oni oceniają, czy będą oceniać koniunkturę w najbliższej przyszłości. Rzeczywiście w tym przetwórstwie przemysłowym jest dobrze, co potwierdziły już wcześniej dane o produkcji przemysłowej, które GUS podał. Właśnie. Te twarde dane za sierpień, które były podane we wrześniu. No i to potwierdza to, że nasz przemysł ma się dobrze. Prawdopodobnie dzięki temu, że mamy niższe stopy procentowe, łatwiej jest finansować produkcję. Co prawda duża część, czy znaczna część produkcji trafia do magazynów, więc nie wszystko jest jeszcze sprzedawane. Ale ceny będą spadać. Ceny to podkreślają. Już właściwie spadają. Już spadają. I rzeczywiście ta ceny PPI, czyli w przemyśle, one są ujemne, więc de facto mamy spadek, czyli deflację w tym zakresie. I to chyba nie do końca cieszy przedsiębiorców, cieszy na pewno końcowych konsumentów. Natomiast rzeczywiście oni sprzedają więcej, natomiast za coraz mniej. Chyba tak można by to było ogólnie powiedzieć. Dobrze, klimat koniunktury w budownictwie już jest gorzej. Jest oceniany jest bardziej negatywnie aniżeli na przykład we wrześniu. Tak, dokładnie, ale tutaj na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, że ten klimat w budownictwie tak naprawdę jest ujemny, czyli jest źle oceniany praktycznie od 2008 czy 2009 roku, czyli tak naprawdę od początku kryzysu. No więc... oglądaliśmy taki wykres, prawda, tak, który idealnie to pokazuje. Tak, więc tutaj jakby patrzenie z punktu widzenia miesiąca czy nawet kwartału no nie daje nam takiej informacji jak spojrzenie z perspektywy kilku lat wstecz. No i rzeczywiście budownictwo ma się cały czas źle, przynajmniej na wykresach, bo jeśli spojrzymy chociażby na ceny, czy może nie tyle na ceny, a sprzedaż mieszkań chociażby dla klientów indywidualnych, to ona ostatnio rośnie. Tak podawały niezależne agencje zajmujące się takimi wręcz danymi. Wręcz bardzo się poprawiło. Wręcz bardzo się poprawiło i tu znowu wracamy do stóp procentowych, gdzie kredyty po prostu stają się coraz bardziej przystępne. Mamy nowy program Mieszkanie dla Młodych, więc te wykresy, tak jak zawsze, często w ekonomii bywa, nie do końca odzwierciedlają tę rzeczywistość, która nas otacza. Niemniej jednak rzeczywiście budownictwo jest najsłabszym działem całego naszego przemysłu. No tak, a handel hurtowy i detaliczny znów jest oceniany pozytywnie. Tak, i tutaj no niewątpliwie my konsumenci mamy na to dobry wpływ, mimo że sprzedaż detaliczna nie zachwyciła ostatnio w GUS-ie, to wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że czwarty kwartał, czyli ten szczyt sprzedaży detalicznej, no będzie bardzo dobry i wydaje się, że... Handel detaliczny jest lepiej oceniany teraz, aniżeli to było we wrześniu czy w sierpniu. Dokładnie, nominalnie wzrósł, o ile pamiętam, o jeden czy punkt, czy dwa punkty. I tutaj przewidywania czy prognozy przedsiębiorców, tak jak powiedziałem, na czwarty kwartał są bardzo optymistyczne. Dlatego oni, mimo tego, że część swoich towarów, kolokwialnie mówiąc, upychają w magazynach, to będą czekać, aż my je kupimy, no prawdopodobnie na święta i na wyprzedażach w styczniu. No kupujmy je jak najwięcej. No od zawsze z panem redaktorem podkreślamy, że my tutaj pomagamy gospodarce, jesteśmy jednym z kół zamachowych. Słuchaczy, motorem naszej gospodarki. Tak, tak można by powiedzieć, więc i przedsiębiorcy na to liczą, jak widać z danych GUS-owskich. Dobrze, przedsiębiorstwa usługowe, też nieźle. Tutaj jest nieźle, w takim żargonie ekonomicznym czy inwestycyjnym powiedział, że jest płasko, czyli jest dosyć podobnie, jak to bywało w ostatnich miesiącach, co też jest dosyć dobrą informacją, patrząc na całokształt danych GUS-owskich, więc usługi mają się całkiem nieźle, szczególnie, że trzeci kwartał nie jest jakimś takim szczytowym, cyklicznym okresem dla tej... Działalność finansowa, ubezpieczeniowa, tutaj są takie dobre... Bardzo dobre, nawet dwucyfrowe wzrosty, patrząc na procenty. I tutaj nie ma się czemu dziwić, no bo te stopy procentowe sprawiają, że koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym, czyli między bankami, jest niższy. Konsumenci mogą także taniej pożyczać. Co prawda lokaty są nisko procentowane, no niestety, więc na tym banki nie do końca zarobią, no ale instytucje finansowe potrafią, jak widać po wynikach finansowych, choćby spółek giełdowych, potrafią zarabiać nawet w takim otoczeniu niskich stóp procentowych. Także nic dziwnego, że tutaj te przedsiębiorstwa mają się dobrze. Dobrze, jak będzie z inflacją? No, inflacja wydaje się, że będzie jeszcze spadać. Nic dziwnego, że RPP cięła, no dosyć niespodziewanie, stopy procentowe do 2%. Szczególnie inflacja, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli producentów, czyli przedsiębiorców tak naprawdę. I tutaj no myślę, że jeszcze możemy oczekiwać spadków. Jak to się zakończy, to ja szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast ta tendencja powinna być zachowana w najbliższych miesiącach. No ciekawe, co zrobi RPP. Na kolejnym posiedzeniu. Po ostatnim zaskoczeniu wydaje mi się, że tutaj głosy są podzielone pół na pół, więc ciężko powiedzieć, bo naprawdę ta przewidywalność, która powinna być i była do jakiegoś czasu zaletą Rady Polityki Pieniężnej, troszeczkę straciła na znaczeniu. To na pewno. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Satalecki. I tak, jedni producenci owoców i warzyw swoją produkcję sprzedają za grosze w punktach skupu. Drudzy czekają na unijne rekompensaty, a są i tacy, którzy szukają za wszelką cenę nowych rynków zbytu i będą mieli konkretną pomoc. Naszym gościem jest pani Jolanta Kazimierska, prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór pani. Witam. Hasło: dwukolorowe jabłka z Europy. Tak. To co to znaczy? To jest to, co będziemy chcieli promować na rynkach trzecich. W listopadzie zaczynamy program promocji w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tam będziemy promować jabłko europejskie, czytaj jabłko polskie w dużej mierze, ponieważ program jest subsydiowany przez fundusze unijne, w związku z czym nazwa dwukolorowe jabłko to jest to jabłko, które jest produkowane u nas w warunkach europejskich, w takich klimatycznych... Ale rozumiem, że nie tylko nasze, tak? Owoce? Przede wszystkim nasze. My jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim producentem w świecie. Produkcja eksportowa jabłka deserowego to jest około 900 tysięcy do miliona ton jabłka rocznie, więc to jest pokaźny wolumen w eksporcie jabłek na świecie. Mhm. I w tej chwili przy rosyjskim embargu jest to ten element produkcji sadowniczej, który hamuje jej rozwój na ten moment. Bo mamy sytuację bardzo trudną z embargiem. Rosja była głównym rynkiem zbytu i podjęliśmy działania mające na celu dywersyfikację tego handlu. Dobrze, ta kampania ma potrwać aż do 17 roku. Tak, kampania będzie trwała 3 lata i ponieważ jest skierowana w dwa obszary, Azja, czyli Chiny, i tutaj niestety nie możemy jeszcze bezpośrednio eksportować tego jabłka europejskiego, ponieważ wymagana jest dwustronna umowa pomiędzy Polską a Chinami w zakresie eksportu i tutaj trzeba będzie spełnić cały szereg wymogów chińskich w zakresie tej jakości eksportowej. Tutaj nie chodzi o jakość taką bezpośrednią, tylko o przygotowanie jabłka do eksportu od momentu kwitnienia sadu do momentu finalnego zapakowania tego jabłka. Dobrze, kiedy to będzie? 9 listopada zaczynamy od targów w Dubaju, a 12 listopada od targów w Pekinie. I to będzie inauguracja naszego programu. A z Emiratami chyba prościej będzie? Z Emiratami, z krajami arabskimi jest prościej. Natomiast klienci są dużo bardziej wymagający od klienta rosyjskiego i tutaj też trzeba będzie, chcąc osiągnąć sukces ekonomiczny, trzeba będzie te wymogi spełnić. I dla kogo ta akcja jest przeznaczona przede wszystkim? Akcja skierowana jest... Celem akcji jest pozyskanie partnerów handlowych, więc jest skierowana głównie do sieci handlowych, hurtowników, kupców, którzy są w stanie to jabłko w dużej ilości od nas przyjąć. Czyli nie bezpośrednio dla producentów? Nie bezpośrednio dla konsumentów. Ja mówię o producentach. Wie pan, no, mówimy o polskich producentach. Jeżeli chodzi o polskiego producenta, jak najbardziej tak. To jest akcja skierowana do całego sektora produkcji jabłek w kraju. Dlatego, że każdy, kto spełni wymogi drugiej strony, wymogi chińskie czy wymogi arabskie, będzie mógł uczestniczyć w tym procesie handlowym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o rynkach tamtych, to kierujemy naszą ofertę właśnie do handlowców. No tak. Dobrze, kiedy w takim razie polscy producenci będą mogli po raz pierwszy zarobić na tym? Oj, trudno to powiedzieć. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o rynki... Jak najszybciej. Oczywiście, mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o rynki arabskie, to ten sezon da nam jakiś procent sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o rynek chiński, tutaj musimy zaczekać na sprawne działania administracji państwowej w zakresie podpisania protokołu handlowego, o którym mówię. Natomiast ponieważ są to rynki, gdzie obowiązują troszeczkę inne zasady gry i ta gra wstępna, przygotowanie, poznanie partnera handlowego jest niezmiernie ważna, stąd mamy nadzieję, że ten rok, półtora do podpisania protokołu to będzie czas na poznanie naszych przyszłych partnerów handlowych, zakolegowanie się z nimi i zapoznanie ich z naszą ofertą. Czyli przekonanie tak, do tego. Tak naprawdę sytuacja może się zmienić dopiero za 2 lata, niestety. Niestety tak. Nie można tego przyspieszyć? Czy można to przyspieszyć? Myślę, że w jakimś stopniu te kraje arabskie będą odciążnikiem. Zwiększenie konsumpcji na rynku krajowym będzie odciążnikiem. Potencjalne szybkie uruchomienie handlu z Kanadą może być odciążnikiem. No, sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo złożona, więc trudno wyrokować, że za chwilę się poprawi. Natomiast no, w przypadku takim, kiedy embargo rosyjskie zostanie zniesione, gdyby się tak szczęśliwie wydarzyło, że w ciągu pół roku ono zniknie, no to sytuację będziemy mieć w jakimś stopniu uratowaną, natomiast na to nie liczymy i stąd lepiej późno niż później, jak mawiają niektórzy, trzeba te działania dywersyfikujące eksport polskiego jabłka podjąć. Dobrze, to wszystko będzie kosztować. To wszystko będzie kosztować. Koszt tego projektu, wartość tego projektu to jest 5 milionów euro. Częściowo Unia pokrywa to. Tak, z czego 50% to są środki unijne, 30% środki krajowe i 20% środki własne pozyskane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Więc w złotych polskich to jest wartość około 22 milionów złotych. Rozumiem, że pani tym steruje, tak? No próbuję. Jest. Dobrze, gdzie zainteresowani znajdą takie wyczerpujące informacje? Za chwilę te informacje pokażą się na naszej stronie internetowej, na stronie Związku Sadowników RP, który jest naszym konsorcjantem, partnerem w przeprowadzeniu tej akcji, ale dajcie nam państwo jeszcze kilka dni, aż ta akcja ruszy z pełnym impetem. A co dziś, takie praktyczne pytanie, co dziś pani radzi producentom owoców, warzyw? Boże, cóż, doskonale pani wie, w jakiej są sytuacji. No są w sytuacji bardzo trudnej. No cóż ja mogę radzić? Musimy jakoś wspólnie przetrwać ten ciężki okres i wzajemnie sobie pomagać w przetrwaniu tego okresu. Także tutaj nie ma w tej chwili rady złotej dla producenta, bo sytuacja jest naprawdę złożona i skomplikowana. Bo mamy pod dużym znakiem zapytania kwestie dotacji unijnych. Mówimy o cenach sprzedaży do przemysłu. Mówimy o sprzedaży do sieci. Wszystkie te ceny są potwornie niskie i nie gwarantują zwrotu kosztu